अरे दोस्तों, चलो अब एक कॉस्मिक ख्वाब के रंग में डूबते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइजेक्सन के इस चौथे चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे मस्क ने स्पेसएक्स के जरिए अपने सबसे बड़े ख्वाब ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी बनाने का को हकीकत के करीब लाया। ये हिस्सा एक स्टारलिट स्पार्क है जो स्पेसएक्स के शुरुआती स्ट्रगल्स, मस्क के ऑडिशियस विजन और रीयूजेबल रॉकेट्स के रेवोल्यूशनरी मिशन को दिखाता है। आइजेक्सन बताते हैं कि मस्क का ख्वाब सिर्फ रॉकेट्स बनाने का नहीं बल्कि मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने का था जो साइंस फिक्शन को साइंस फैक्ट में बदल दे। ये चैप्टर इसीलिए ग्रिपिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे इम्पॉसिबल गोल्स, रिलेंटलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम स्पिरिट ने स्पेसएक्स को स्पेस इंडस्ट्री का गेम चेंजर बनाया। तो चलो एक इंस्पायरिंग कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे मस्क का मार्स मिशन आपके ख्वाब को इंस्पायर करता है। एक 30s के आखिर में था इलॉन जब उसने 2002 में स्पेसएक्स शुरू किया, अपने पेपैल फॉर्चून का बड़ा हिस्सा $100 मिलियन डालकर। आइजेक्सन कहते हैं कि स्पेसएक्स का पहला रॉकेट फैल्कन 1 बनाने में टेक्निकल फेलियर्स, फंडिंग क्राइसिस और स्केप्टिक्स का समंदर था। नासा और एरोस्पेस जायंट्स ने मस्क को एमेच्योर कहा, लेकिन मस्क ने अपना ख्वाब रीयूजेबल रॉकेट से स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना नहीं छोड़ा। पहले 3 लॉन्चेस फेल हुए और 2008 में स्पेसएक्स बैंकरप्सी के करीब था। मस्क ने अपनी आखिरी सेविंग्स डाल दी, टीम को रात दिन काम करवाया और चौथा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ जो नासा कॉन्ट्रैक्ट जीता। इसने स्पेसएक्स को ऑर्बिट में डाला। एक स्टडी बताती है कि 70% रेवोल्यूशनरी वेंचर्स फाउंडर के परसिस्टेंस से सक्सीड करते हैं। मस्क के जैसे आप भी अपने ख्वाब के लिए एक इम्पॉसिबल सीमिंग गोल पे काम करो, जैसे एक बोल्ड प्रोजेक्ट, और देखो कैसे वो रियलिटी बन जाता है। अब एक गहरी बात, एम्ब्रेस ऑडिशियस गोल्स। आइजेक्सन कहते हैं कि मस्क का विजन मार्स पर कॉलोनी इतना बड़ा था कि लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन इसने स्पेसएक्स को इनोवेटिव बनाया। रीयूजेबल रॉकेट्स जैसे फैल्कन 9 और स्टारशिप का आइडिया इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशनरी था। एक एंटरप्रेन्योर की मिसाल लो, उसने अपने नीश स्टार्टअप को ग्लोबल बनाने का ख्वाब देखा और मस्क के अप्रोच से बोल्ड टेक बेट्स लिए जो हिट हुए। हॉलिडे का स्टोइक करेज यहां फिट होता है। बड़े गोल्स का सामना करो। एक सर्वे के मुताबिक 65% इनोवेटर्स ऑडेशियस गोल से ब्रेक थ्रूज पाते हैं। सिंपल ट्विक, अपने ख्वाब का एक बड़ा गोल लिखो जैसे इंडस्ट्री चेंज और एक छोटा स्टेप लो। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, सॉल्व प्रॉब्लम्स हैंड्स ऑन। मस्क ने स्पेसएक्स में इंजीनियर्स के साथ खुद काम किया, रॉकेट डिजाइन ट्वीक किए और फेलियर से सीखा। एक डिजाइनर की कहानी सुनो, उसने अपने फ्लॉप प्रोजेक्ट को छोड़ा नहीं बल्कि मस्क के स्टाइल से हैंड्स ऑन ट्वीक्स किए और सक्सेस मिला। हॉलिडे का वर्चू यहां शाइन करता है। एक टिप, अपने ख्वाब का विजन अपने सर्कल के साथ शेयर करो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक कॉस्मिक जादू है जो दिखाता है कि ऑडेशियस गोल्स, हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम इंस्पिरेशन से ख्वाब स्टार्स तक जाता है। ये टेस्ला के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि मस्क का बिग थिंकिंग दोनों में चमका। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ट्विटर के एक्विजिशन ने मस्क के ख्वाब को और कैओटिक बनाया। तो अपना कॉस्मिक विजन उठाओ और चलो अगले ट्विस्ट में डूबते हैं।